Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank. Hvis man følger med i internationale medier som BBC, Newsweek, CNN, Guardian, andre steder, så ved man muligvis, at danske arkeologer har været ledende i forhold til at udgrave en af antikkens vigtigste havne, nemlig Lekeion i Korinth. Og jeg tænkte, da jeg så det her, det var sgu interessant. Altså undervandsarkeologi, det er ikke noget, jeg har hørt ret meget om. Og så tænkte jeg, vi må have fat i vedkommende, der står for det her. Og det er dig, Bjørn Lovén. Velkommen. Tak skal du have. Du er klassisk arkeolog og lektor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Og jeg skal så sige, at vi kunne ikke være i dit kontor, fordi det simpelthen er så lille. Så vi er blevet nødt til at rykke ind her i Gyldenløvsgade i nogle meget fine, højloftede, lækre lokaler hos Carlsbergfondet og Videnskabernes Selskab. Så hvis man kan høre sådan en lidt herlig rumme, så er det altså, fordi vi sidder her med store, dejlige træmøbler og højt til loftet. Men fortæl mig lige, hvordan man ender med at være undervandsarkeolog. Min rejse ind i den undervandsarkeologiske verden, den kom af omveje. Jeg ville egentlig have været skovfoged, og da jeg søgte ind på universitetet, der havde jeg det som første prioritet. Og så skulle man jo skrive en anden prioritet på, og der havde jeg lige set Homo Faber, hvor de også er i Grækenland, og med det græske har altid interesseret mig. Jeg har også altid været vild med Albert Camus, og han skriver jo også meget om sine rejser i Middelhavet. Ja. Og så havde jeg også mødt en klassisk arkeologistuderende til en fest, og jeg synes, det lød mægtigt spændende. Så jeg tænkte, klassisk arkeologi, det tager jeg som anden prioritet. Og jeg kom så ikke ind som skovfoged. Ja. Så jeg troppede op på klassisk arkeologi, og så er det gået ud af lige derfor. Men så havde du vel tænkt dig, at så er det noget med at komme ud og grave i noget støv? Men jeg har altid været fascineret af havet, og jeg har fisket hele mit liv, og begyndte i mine teenageår også at gå på undervandsjagt. Det er faktisk lidt tidligere, fordi jeg rendte også rundt i vores å med buer og pil og skyder efter fisk, da jeg var en lille knægt. Så havet har altid fascineret mig, og jeg ville rigtig gerne være marinarkeolog, arbejde under vandet, for det synes jeg var meget fascinerende. Mm. Er det et meget lille felt egentlig? Man kan sige, da jeg gerne ville uddanne mig som marinarkeolog, der var det et meget lille felt, jeg tror faktisk kun, man på det tidspunkt kunne blive uddannet i USA ved Institute of Nautical Archaeology. Uh-huh. Og det kom jeg faktisk også, der kom jeg til at få en stor del af min praktiske erfaring på jeres projekter. Fordi først så planlagde, eller først i 1996, der havde Langelandsmuseum og Nationalmuseet under Vikingskibsmuseet, de havde nogle udgravningsseminarer, både i 96 og i 97, hvor jeg virkelig, altså hvor man virkelig, de var ikke så lange, men man fandt virkelig ud af, hvordan tingene fungerede, og fik et indblik i det metodiske. Og det var ledet af Jørgen Denker. Og så derefter, der Poul Pedersen, han arbejder i Bodrum, mm-hmm. og der ligger, kan man sige, Institute of Nautical Archaeology's hovedkvarter, det ligger der, og der har altid været nogle forbindelser imellem Poul Pedersens udgravning og Institute of Nautical Archaeology, faktisk for eksempel, at jeg er cheffotograf gift med en dansk kvinde på den omvej. Ja. Men der kom jeg så med på en af deres udgravninger af et byzantinsk skibsvrag i 1998, hvor jeg var i 4 måneder, hvor jeg virkelig fik skrabet meget erfaring til mig. Og så året efter arbejdede jeg for under George Bass, som er, at man plejer at kalde ham marinarkeologiens fader. Aha. Amerikaner formentlig. Amerikaner, ja. Han arbejdede sammen med en eventyr, der hed Peter Throckmorton, og det var de to, der fik stablet faget på benene, og det der så også senere blev Institute of Nautical Archaeology i Texas af alle steder. Ja. Men altså, jeg kan jo se, at det du har lavet og det du har gang i er mange sådan havneprojekter, simpelthen at udgrave antikke havne. Er der noget særligt interessant ved antikkens havne? Jeg startede jo med at arbejde på skibsvrag, men jeg har altid været fascineret af havnen, også som knægt, når jeg stod og fiskede dernede og sådan nogle ting, men også fordi i antikken, der skal man jo forestille sig, at havet ikke adskiller, men forbinder. Ja, altså søveje. Ja, søveje. Så de her havne er sådan meget vigtige brændpunkter i kulturen, både økonomisk, men også militært. Det er ligesom derfra, at Middelhavet bliver styret, og det er allerede fra tidlig tid. Og det er også der, hvor viden og ressourcer bliver handlet og farer rundt i Middelhavet. Men er man meget interesseret i, hvordan de har været bygget og konstrueret, eller hvad er det, man kan læse ud af havnene? Jeg vil sige, at vores arbejde i Piraeus har primært været med flådebaserne, og i to af Piraeus' havne, så den ene hedder Seerhavn, og den anden hedder Mikrolimano, eller i antikken Munichia. Og med flådebaserne har det primært været det rent militære. Hvordan de var bygget, hvordan de var befæstet, og hvordan de her skibshuse fungerede. Og så vil jeg sige, med vores arbejde i Korinth, Udhavn, Lakaion, der er det primært det handelsmæssige, vi er interesseret i der. Men lad os tage det her med Lakaion først, og komme tilbage til Piraeus og historien om, hvad det egentlig har betydet i hele den vestlige historie, med hvad der er sket med søslag og Athen og så videre, så videre. Men at det er Lakaion her og Korinth, altså de fleste af os, når vi hører ordet Korinth, så tænker vi måske tilbage til oldtidskundskab, og korinthiske søjler, det var den der, først var det de doriske, så de ioniske, så de korinthiske, med alt det der plantehalløj øverst op. Men byen Korinth, altså hvor vigtig har den været, både i den græske tid og senere i den romerske? Korinth er en utrolig vigtig by i antikken, fordi den ligger, man kan faktisk sige, den ligger midt i Middelhavet. Og fordi den ligger på en landtange, der adskiller Hovedgrækenland og så halvøen Peloponnes. Der er sådan en 7 kilometer bred landtange. Og der ligger Lakaion så ud mod den korinthiske bugt, som vender ud mod Adriaterhavet og så ud mod det vestlige Middelhav. Og så på den anden side af landtangen, der havde Korinth en anden havn, som hed Kinkeri, som vendte ud mod den Saroniske bugt, og så videre ud mod Ægæerhavet, og så til det sorte, altså til Sortehavet, og så til det østlige Middelhav. Og grunden til, at Korinths placering er så vigtig, det er, at det farvand, når man sejler ned syd for Peloponnes, det er et utroligt farligt. Og der er ordspor i antikken, der siger, hvis du sejler syd om Peloponnes og sige farvel til din familie. Det var vel ikke der skylder af Karybdis lå, eller hvordan? Nej, det er længere om. Så handlende ville meget hellere rejse hen til Korinth og så få fragtet deres varer, eller endda over skibe, over det lange slæbespor, som hedder Diolkos, hvor man kunne transportere både varer og skibe fra øst til vest og fra vest til øst. Og så sejle videre ud og handle sine varer. Og så, det var så også et handelspunkt, fordi det ligger også inde i det vejnet, hvor man ved, at varerne er kommet fra Peloponnes. De varer, nu fragtede man det mest over havet i antikken, som man også gør i dag. Ja. Og så der også været en kommunikation mellem og Nordgrækenland, og så den her ø Peloponnes. Men hvordan, altså vi skal lige have stadfæstet tidsfæstet det her med det klassiske Grækenland. Altså hvornår er den der storhedstid, vi taler om med bystaterne? Ja, den starter sidst i det 8. århundrede, og det, der også gør Korinth vigtigt... Før Kristus. Ja, før Kristus. Og det, der også gør Korinth vigtigt, det er, at Korinth sejler ud i 733 før Kristus. Der sender de kolonister ud, ikke fra Lekaion. Vi har i hvert fald ikke fundet, vi har ikke fundet nogen havnestrukturer, der er så gamle. Men i hvert fald fra man kan sige, fra det rum, fra den kystlinje, hvor vi arbejder, sender de deres kolonister ud, og de koloniserer Kerkeleia, som er det moderne Korfu, og så koloniserer de Syrakus på Sicilien. Og begge de her byer, de udvikler sig i løbet af, at Korfu udvikler sig meget hurtigt til at blive en meget magtfuld sømagt, og Syrakus bliver også en kæmpe stor sømagt, man kan jo faktisk sige, fordi det bliver en så stor sømagt, at Athen og Syrakus er rivaler, eller i hvert fald, fordi de bliver rivaler, fordi antenerende prøver i sidst i det 5. århundrede og komme over og få fat i det kornkammer. Ja. Sicilien har rigtig mange fødevareressourcer, som man gerne vil have fat i. Men det er jo interessant, det der med, at de her bystater, hvor små har de egentlig været? Altså, hvor mange mennesker har der været i bystaten Korinth, for eksempel? Det ved man ikke, men jeg vil helst ikke sætte tal på det, fordi at man ved det ikke. Der er forsøgt at regne på de her ting. Men en ting er sikkert, det var, at det lykkedes dem i hvert fald at sprede sig ud i Middelhavet. Og Korinth får så også, altså de sender også kolonister til Sortehavet og ud i Ægæerhavet. Og det er jo sådan, man kan faktisk sige, at det er begyndelsen til Europa, som vi kender det. Den her hellenisering af Middelhavet, hvor det er selvfølgelig ikke en ensartet kultur, men man kan sige, at grækerne får en meget stor indflydelse på kulturudviklingen rundt omkring i Middelhavet. Altså, hvordan skal vi forstå det? Altså, vi har de her små bystater, altså der er Athen, der er Korinth, der er mange andre Sparta og så videre, men de laver sådan et hellensk forbund, ikke? Eller hvordan er det? Man kan i hvert fald sige, at at selvom de er bystater, så har de i hvert fald, de opfatter sig i hvert fald selv som hellenere, ligesom det er også kun er hellenske bystater, der må troppe op til de olympiske lege. Ja. Men det er jo små områder, der har indbyrdes alliancer, som skifter. Man kan sige, at det er en tid med en konstant krig om handelsruter og territorier. Så der er ikke ret meget ro på i den græske periode. Så de har egentlig været, man kan sige, de har været imod hinanden, og de har også haft de små bystater forskellige styreformer. Nogle havde tyranni, ikke? Og Athen opfandt så demokratiet på et tidspunkt, der havde det. Men så har de alligevel synes, at de var, man så må sige, at de var jo sammen mod perserne, da de havde perserkrigen. Det var det. De var alligevel mere anderledes, end de var over for hinanden, ikke? Men det var også en alliance, der var nogle snedige folk, der holdt godt sammen på den alliance, og det var primært Themistokles, som vi har i Piraeus. Og han var statsmanden hvornår? Han i Athen. Han er arkont, hvor han er ledende. Det er han i 493-92. Og det er også der, hvis vi så vender tilbage til Piraeus, det er også der, hvor han har den vision om, at athenerne, de skal vende sig mod havet. Og på den måde er han sådan meget avantgarde og meget nytænkende, fordi ellers har grækerne, det har været sådan et landbaseret aristokrati. Og man kan lige forestille sig, hvordan de her krummet tæer, når han har talt om, at fremtiden den ligger ude på havet. Ja. Vi skal satse på havet. Ja. Se, hvor godt det går for æggene. De klarer sig rigtig godt, fordi de handler og har en stor flåde. Ja. Og så da Themistokles er kont, altså, eller leder af Athen, der i 493-92, der får han så tvunget igennem, at havnen skal flyttes til Piraeus. Og Piraeus, det er sådan en halvø, eller det ikke. Der går en landtange ud, hvor der ligger tre naturlige havne. Sådan ude for Athen? Ja. Lige 7 kilometer syd vest for Athen. Mm. Og de havne, de begynder, altså dem begynder de at bygge i der sidst i 490'erne. Men så før Kristus stadig. Før Kristus, ja. Og det bliver så stoppet af den første persiske invasion, hvor perserne, de kommer ind i Grækenland og sætter tropper af i over på Marathonsletten, men hvor grækerne, det er faktisk atinerne selv, der tager ud og sparker dem i havet igen. De mister kun 192 mænd. Og fordi spartanerne, de har travlt med de har nogle hellige dage til Artemis, og det skal de lige, de har lige en festival, der skal afsluttes før de kommer. Men der får atinerne gå ud og tager et hurtigt slag med dem, mens de ikke rigtig har fået fødderne på land. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og undervandsarkeolog Bjørn Lovén, Saxo Instituttet ved Københavns Universitet. Altså, perserne bliver ved og vil gerne overfalde de her grækere, og vil gerne have deres land formentlig, osv. Det gør de. Den Darius, som er ham, der invaderer i første omgang, han er så i mellemtiden død. Mm. Men Xerxes, som er hans søn, han bliver dagligt påmindet om, at han skal huske, at hvor slemme grækerne de er. Man kan nærmest tænke, hvad det står og tager sig et pænt, kan I ikke snart holde op med det der. Ja. Men så i 481, der går han ind i Nordgrækenland med en kæmpe stor her. Altså hvor stor? 100.000 mand? Altså hvis man skal tro Herodot, så er der 5 millioner. Det er nok, okay, den skal det nok tages med græn selv. Og det er også derfor, at alle de her tal i antikken, den skal man sådan lige, de er ofte overdrevet eller underdrevet. Men han går i hvert fald han går ind med en meget stor hær, og han går så også ind med en meget stor flåde. Og han er så rimelig uheldig. De lider skibsbrud flere gange på vej til, det er jo så, hvad kan man sige, grækernes held, at de lider skibsbrud flere gange på vej ind i Grækenland. Men der står selvfølgelig det første store, berømte slag, hvor resten af den græske hær har trukket sig tilbage, og Leonidas og hans 300, og også nogle soldater fra Megara, de holder perserne i det her berømte slag ved Thermopylæ. Ja. Som mange nok også kender fra filmen De 300, ja, hvor de holder dem stangen, men til sidst bliver overmandet, fordi de bliver forrådt. Ja. Samtidig der står der et stort søslag, som er søslaget ved Artemision, hvor den græske flåde og den persiske flåde, de mødes for første gang. Og man kan egentlig sige, at det er uafgjort, men grækerne får den her fornemmelse af, at det kan måske godt gå det her, fordi de får følt perserne an. Ja. Men de bygger vel også nogle særlige skibe, jo, grækerne? Nej, det er faktisk de samme. Det er de samme krigsskibe. Mm-hmm. Hvis vi kort kan vende tilbage til Korinth, så mener man, at det er 700 eller omkring 700, at triremen, det berømte græske krigsskib, som er sådan et 40 meter langt skib, der er roet af 170 roer i tre niveauer, med, for de har også 10 dæksoldater og 4 bueskytter med, som er sådan et, hvad kan man sige, det er sådan et meget hurtigt, slankt skib, som kan manøvrere hurtigt, og man kan egentlig sige, at et antikt søslag er lidt ligesom en stor version af at sætte sig ned i nogle radiobiler, hvor man så kører ind i hinanden. Ja, fordi de havde jo også sådan en kæmpe, vederformet rambuk foran. Ja, de har en vederstævn, som er sådan en bronzeforstærkning af forstævnen. Så var det bare om at vædre de andre, simpelthen. Ja. Og så når man havde slået hul på fjendens skib, så de sank ikke, men der trængte sig så meget vand ind, så de var, hvad kan man sige, de var sådan en anden, der sad på vandet, det kunne ikke rigtig gøre noget. Men der er nogen, der mener, at det her krigsskib, det bliver opfundet i Korinth, og der er nogen, der mener, at det bliver opfundet af fønikerne, som er så også et meget berømt søfolk, som rejser rundt i hele, altså hele Middelhavet. Og rent faktisk også, man kan følge deres helligdomme ind langs den saroniske bugt og hen over den korintiske bugt også, så ved også, at de er kommet ind over i bronzealderen, at de er kommet ind over det område, hvor vi arbejdede. Ja. Fordi de heller ikke ønskede at sejle syd om Peloponnes. De var over at handle i Italien. Men altså, man kan sige, så på grund af Themistocles, nej. Themistocles, man kan sige, at på grund af Themistocles, der har man så simpelthen, man er begyndt at bygge både havne og flåde. Jeg har lige hoppet over en vigtig del, og det er, at før perserne så kommer anden gang, der er i 483-82 før Kristus, der har man gjort et stort sølvfund ude i Laurion-minerne. Og der har Themistocles så overbevist grækerne om, at de penge, eller overbevist athenæerne om, at de penge, de skulle bruges til at bygge krigsskib for. Mm. Og det kommer til at være tunge på vægtskålen i det slag, der følger efter hvor Leonidas er blevet knust i Thermopylæ-passet, okay. Og resten af den græske her har trukket sig tilbage, og de så prøver kræfter ved Artemision, og så trækker sig tilbage til øen Salamis, som ligger lige vest for Athen. Fordi det Themistocles, han har sådan lidt en snur af, og han havde tænkt, at der, hvis han kunne få dem til at tage slaget ind i Salamis-strædet, så ville de ikke kunne bruge deres langt større antal. Og der er vi igen, altså... Ja, perserne har virkelig mange flere skibe. Ja, der er vi igen, altså... Der er sådan en konsensus om, at det nok er omkring 1000 af de her triamer, som perserne kommer med. Mm. Og det er jo så... Der er 200 mand på en triamer, så det er jo 200.000 mand. Mm. Og vi ved, at grækerne, de har lige under... Græske alliancer har lige under 400 krigsskibe, så det er lige under, altså lige under 80.000 mand. Så det er jo meget store, altså det er jo så, der kan man så tale om, at her, der har vi en idé om, hvor mange mennesker, der er til stede i det her søslag. Så det er jo et meget stort slag, og meget vigtigt slag, for det er jo, det er ved Salamis, at grækerne, de får slået perserne. Altså, så kommer de simpelthen ikke igen efter det? Størstedelen af, altså floden trækker sig tilbage, og så er der, hvad kan man sige, man opfatter Salamis som hovedslaget, hvor man kan sige, den persiske lænke bliver brudt, og så kommer der slaget ved Platæa året efter, hvor perserne bliver endelig drevet ud af Grækenland, hvor de taber det slag. Så hvis vendepunktet er det her ved Salamis, så kan man sige, at hvis det var gået anderledes, hvis perserne havde væltet ind og slået grækerne med deres overvægte skibe og mænd osv., så vil europæisk historie have set fuldstændig anderledes ud. Det er svært at udtale sig om, hvad der var sket, men man kan i hvert fald sige, at Athen har i slutningen af det 6. århundrede indført det første demokrati. Det er ikke et perfekt demokrati, det er kun mandlige borgere, som har stemmeret. Men det er jo ret, altså det er jo knap 30 år gammelt, da perserne kommer anden gang. Og når vi ser på alle de ting, som sker i det 5. århundrede med udvikling i arkitektur og kunst og litteratur og filosofi og skuespil og videnskaber. Og, det er simpelthen den græske storhedstid, der kommer med i demokratiet. Man kan sige, at det 5. århundrede, det er, og det er ikke kun fordi jeg er klassisk arkeolog og er lidt etnocentrisk, men der er virkelig, en periode, hvor der er afterburner på kulturudviklingen. Ja, man kan se, altså videnskab, filosofi, hvad som helst, altså man kan næsten føre det tilbage dertil, ikke? Og sige, hallo, der skete virkelig noget, ikke? Ja. Og man kan jo, altså der er jo filosofiske tanker, som ikke er tænkt bedre, altså for eksempel Platon, ikke? Altså der er jo ikke, ham vender alle tilbage til. Det, der er nogle af de ting, han har tænkt, der ikke kan drejes bedre, end de har gjort der. Ja. Altså det er faktisk meget... Altså fascinerende at tænke over netop sådan nogle virkelig, virkelig vigtige steder og slag og ligesom punkter i historien. Ikke? Altså, er det noget, det må være noget, I også sidder med nogle gange og spekulerer over, hvad i verden, hvordan havde verden set ud, hvordan havde historien formet sig, hvis ikke det her var sket? Hvis der var sket noget andet? Jamen, det er jo, altså, vi har jo haft, også selv i sidste år, nu har vi haft det her brandpunkt, og jeg sammenligner tit med de græske triamer med de landgangsbåde, som blev produceret under 2. verdenskrig. Og der kan man jo også sige, at da de allierede går i land på Normandiets kyst, ikke, det er jo også sådan et brandpunkt, hvor det enten står eller falder, hvor man ikke rigtig ved, hvordan historien vil udvikle sig bagefter, hvis dem, man holder med, nu ikke havde vundet. Ja, ja. Så, men jeg vil så sige, at perserne er ikke dårlige tabere, det er de ikke, fordi at der har været et amerikansk projekt, som har været ude at søge efter krigsskibene oppe i Nordgrækenland. De fandt desværre kun to hjelme. Men det var faktisk finansieret af en perser, så man kan ikke kalde dem dårlige tabere, det kan man ikke. Det er i orden. Så, men for os har det været, altså, det er jo selvfølgelig noget helt specielt at få lov til at arbejde i nogle af de her brandpunkter i historien. Og det, der også var fantastisk, det er, at vi rent faktisk har fundet de flådeinstallationer, hvor de her krigsskibe sandsynligvis har været hvor krigsskibene de har... Ja, det er de her udgravninger i Piraeus, ja. To steder i Piraeus. Og fortæl lige, hvordan i alverden praktisk set, hvad gør man? Altså, det er jo moderne havne i dag. Hvordan får man overhovedet lov? Hvordan kommer man ned i vandet? Kan man se noget? Hvad gør man dernede? Vi startede med at arbejde i Seerhavnen, og det var virkelig... Det var en ordentlig mundfuld. Og der arbejdede vi med... Vi havde den øvre del af nogle skibshuse, som er de her hangar-lignende bygninger, som man opbevarede krigsskibene i antikken for at beskytte dem mod vejr, vind og også mod den fæle skibsorm, som virkelig kan ødelægge træ meget hurtigt, hvis det står i vandet. Så de bliver virkelig trukket op i sådan nogle huse, eller de der bådhuse nede på Holmen? Ja, bare meget mere monumentale. De skibshuse, som vi gravede først, er bygninger, som er 90 meter lange og 6,5 meter brede, og så er der omkring 8 meter til tagryggen. Og de er bygget med kalkstensøjler og store kvadersten, så vi taler om virkelig, virkelig store monumentale bygninger. Og bare i Seerhavnen, der var der plads til 196 krigsskibe. Så bare i Seerhavnen, der har flådebaserne fyldt 55.000 kvadratmeter, så vi taler virkelig om... Men det var jo så også, man kan sige, efter slaget ved Salamisæk, der bliver flåden jo, hvad kan man sige, først er flåden ligesom ryggraden i det athenske demokrati, i og med at de slår perserne tilbage. Men det bliver så også meget hurtigt ryggraden i det handelsimperium, som de breder ud i hele Middelhavet og i Sortehavet, hvor de jo virkelig skovler penge ind. Som jo også gør, at kulturen kan vokse, filosofien, kunsten, hvad som helst, ikke? Ja, det er jo altså for eksempel, at der skal jo nogle penge til at bygge sådan noget som Parthenon på Akropolis og lave en smuk krydselefantin statue af Athena med guld. Og, og det kom faktisk fra Søforbundets kasse. Ja. Men der i Mikrolimano, i dag er det sådan en lille fiskerihavn, og der ligger forskellige sejlklubber rundt omkring. Der ligger det sådan en kludetæppe af folk, der ejer den her havn. Der vil jeg så også sige, at mine græske kollegaer, de har lavet et fantastisk diplomatisk arbejde med at sørge for, at vi har fået lov til at arbejde i alle de her områder. Vi har haft en fantastisk, både for de lokale myndigheder, havnepolitiet og de folk, der har ejet Seerhavnen og fra alle de her små sejlklubber, og flåden har også deres sejlklub dernede. Og så oveni, så har den her havn jo været meget, den er meget forurenet, og der er også meget skrald i det, så det var virkelig udfordrende at arbejde. Og den måde, vi fandt det vigtigste fund, som jeg vil nævne her, da vi fandt skibshusene for tiden omkring slaget ved Salamis, der havde vi faktisk undersøgt det her område, Og vi havde ikke rigtig fundet noget. Vi havde også altså, I både dykker vel selv, men man har også forskellige altså, apparatur? Ja, lige præcis. Altså, vi havde lavet geofysiske undersøgelser i det her område. Scannet ned i havbunden, scannet overfladen af havbunden, og vi havde ikke fundet noget. Så i 2010, der havde Panayotis talt med en gammel fisker, der hed Mitsakos. Der sagde, hvad, har I ikke fundet noget der? Da jeg var barn, der sad jeg på en søjletrummel og fiskede derude, og vi tænkte, ja, det er godt med dig. men man skal jo aldrig sige aldrig, så han guidede os hen. Og for at det ikke skal være løgn, så i det første dyk, som Panayotis og Vasilis lavede i det område, der fandt de faktisk en stor monumental skillemur og tre søjlebaser. Og de skulle senere vise sig og kunne dateres fra 520 til 480 før Kristus, eller umiddelbart derefter. Det vil så sige, at det er enten i tiden lige før perserkrigene, eller umiddelbart bagefter. Så der er en stor sandsynlighed for, at de krigsskibe, der har kæmpet ved Salamis, har stået i de her skibshuse, og det synes jeg jo. Ja. Altså, der kan man virkelig, der får man gåsehud og kan mærke historiens vingesus. Men hvad gør man så med sådan et fund egentlig? Altså dokumenterer man det med simpelthen at filme det, eller fordi man lader det jo stå? Man kan desværre ikke tage hele bygningen op, fordi den er jo hugget ind i grundfjeldet, eller står på store fundamenter. Men nej, der dokumenterer vi, og der bruger vi, faktisk, man kan sige, landarkeologiske metoder, fordi de ligger faktisk ikke meget dybere end 2,20 meter, de her skibshuse, i de dybeste steder. Så der kan vi bruge en totalstation, hvor vi har sådan en prismastav. Mm-hmm. Og så kan man så måle punkt for punkt, kan man måle de her arkitekturdele ind, som for eksempel søjlebaserne. Og der vil jeg også sige, at vi er i et område, hvor vi har, altså, vi arbejdede i Mikrolimanum i 8 år, og i løbet af de 8 år, 3 måneder i 8 år, i løbet af, der var der 5 dage eller sådan noget, hvor vi havde god sigt, altså hvor man rent faktisk kunne tage billeder, ellers så var sigtbarheden sådan under en halv meters penge. Det kan egentlig sammenlignes med, og nu talte vi om Parthenon, det store tempel på Akropolis, det kan sammenlignes lidt med at udgrave det i et stearinlyset skær. Sådan om natten. Ja, det var meget udfordrende, og så samtidig er havnen meget forurenet, så vi er nødt til at dykke kemikalieresistente dragter i hele masker, så dykkerne er fuldstændig forsejlet fra elementerne. Ja. Jamen sig mig en gang, altså, hvordan ligger det her i forhold til land nu om dagen, altså, og hvorfor ligger det under vand? Er det simpelthen bare stigning af vandstanden, der er sket? Det er vi arkeologer, vi kan bedst lige at kalde det for en relativ havstigning, uh-huh. Fordi så får man nemlig både med en, at det er havet, der kan være gået op, eller landet, der er sunket. Ja. Og i vores tilfælde er det primært landet, der er sunket, fordi der er den store afrikanske tektoniske plade, den går ind under Europa, lige i det område. Mm-hmm. Så der sker altså nogle store forskydninger. Men så vidt jeg ved, altså i 1800-tallet, kunne man ikke stadigvæk se rester af de her skibshuse der? Jo, det kunne man. Dørfeldt og Dragatte, som udgravede de første skibshuse, hvor vi så fortsatte deres udgravninger. De arbejdede i 1885. Der fortæller Dragatte, at man kan se skibshusene så langt som året kan række. Og det var den sætning, som virkelig fik mig tænkt på at se, om de her skibshuse stadigvæk var her. Men det der er altså, der er sket en relativ havstigning, eller en relativ havstigning på omkring 1,90 meter. Det er det, vi kan dokumentere, fordi vi har fundet stenbrud under vandet i Seahavnen, og der er en ting, der er sikkert, der er, at folk ikke bryder sten under vandet. Nej, men det er alligevel også interessant, at der kan, som man siger, ligesom at ting kan gå i glemmebogen, altså bare fra 1890'erne, og så ligesom, man glemmer lidt, når der ligger nogle skibshuse derude. Og så begynder man meget senere og siger, det må vi lige se på igen. Ja, det er så vores held, vil jeg sige. Og det er jo nok, fordi da vi, altså, vandkvaliteten har ændret sig meget i den Saroniske Bugt, og også i Piraeus. I de år, hvor vi arbejdede der, da vi kom, der var det nærmest som arbejde i, i en tomatsuppe. Vi var nødt til at udvikle, vi lavede sådan en flydende ramme, hvor vi havde præsenninger, der hang ned, og så pumpede vi rent vand ind i det, for at vi kunne se, hvad vi lavede. Og det fungerede. Og det er faktisk det er blevet brugt flere steder her. Så man må simpelthen opfinde sådan nogle ting undervejs? Ja, det er mange gange. Det er mange gange med det marinarkæologiske arbejde, at det er, altså, det er, at man hele tiden skal omstille sig til omstændighederne. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og undervandsarkæolog Bjørn Lovén, Saxo Instituttet ved Københavns Universitet. Da I har gravet ud der i omkring Piraeus og fortsætter vel egentlig med det, ikke? Altså, det er stadigvæk et kørende projekt gået ud fra. Ja, vi er i publikationsfasen, og der kommer en bog om vores arbejde. Og der er der i hvert fald, de græske myndigheder vil i hvert fald gerne have, at vi kommer tilbage til Piraeus, så det vil jeg sige, det er der nok også en chance om. Men lige nu er vores hovedfokus Lekrejeren, som er en fantastisk site. Hvornår begyndte I egentlig på det, og hvorfor? Altså, hvad var startskud til, at jamen, nu kigger vi på Korinth? Vi havde gjort det arbejde færdigt i Piraeus, som vi gerne ville, og så ville vi gerne fortsætte med en anden arbejde i en anden havn. Så vi havde sådan tænkt lidt, Delos havde også en vigtig havn i antikken, som er en Kykladeø, som også var et handelscentrum i antikken. Men der var, jeg vil sige, vi synes ikke rigtigt, der var noget. Janis Sabundis, vores tidligere assistant director, vi susede derned i en stor speedbåd. Så dykker I lidt og ser... Ja, så stod vi og kiggede lidt ned i vandet og tænkte, nej, det ser jeg ikke. Ej, nej, vi dykkede ikke, vi kiggede bare. I kiggede bare ned i vandet. Ja. Det var fordi, vi gerne ville. Vi har selvfølgelig læst publikationer og set, hvad franskmændene havde, og vi har kigget på satellitfotos, og så tog vi der ned for at kigge. Og allerede der, så havde vi sådan følelsen af, at det var ikke rigtig noget. Mm. Og så sejlede vi til Andros og gik på undervandsjagt. Og så nogle dage efter, hvor vi så ude og kigge på Lekrejeren, og der stod vi sådan for enden af en af målerne, og prikkede hinanden sådan med albuerne og sagde, ja, jeg tror, der er noget her. Fordi der kunne vi allerede se, at det er altid rart, når man skal begynde at arbejde et nyt sted, at man er sikker på, at når man begynder at arbejde, at der rent faktisk noget. Er noget, at det ikke er bare sådan et... Men var det sådan, at det nærmest stak op af vandet, eller var ja, det sådan lidt fotos de, og så videre? De to store måler i den ydre havn i Lekrejeren, de er så store, så jeg har lavet sjov med, at man kunne se dem fra rummet. Det kan man så heldigvis også. Okay. Så det er meget, meget store strukturer. Den bredeste er 18 meter, og den er så eksponeret. Men den her havn, det er jo så faktisk ikke en græsk, men en romersk havn, ikke? Det er også en græsk havn. Mm. Men det, der så er specielt for vores undersøgelser i 2017, det er, at vi endelig har kunne definere den romerske havn. Vi har endelig kunne datere den romerske havn. Et ved, at vores geoarkeologer har lavet borkerneprøver, hvor man borer meget dybt ned i undergrunden, og så udtager man sådan en borkerne. Og der er ofte organisk materiale, frø og andre ting, træer, som man så kan se 14 datere. Og det så har, der er så et stort havnebassin på godt 40.000 kvadratmeter, som vi så kan datere til midten af det første århundrede efter Kristus, altså i den romerske periode. Men der, man har jo også vidst, at romerne var interesseret og flyttede ned og lavede en by. Ja, altså de historiske, det er jo det, det er jo, altså, vi har jo godt vidst, at der var en romersk havn der. Ja. Vi har bare ikke kunnet bevise det. Ja. For vi har ikke vidst, hvilket del af havnen er jo stor. Der er en ydre havn, og så er der nogle indre havnebassiner, der er forbundet med kanaler. Og så er der også nogle andre havnebassiner, havneområder, øst og vest for havnen. Altså havnen strækker sig faktisk, hvis man går ud og tager et... Der ligger også et ventiansk arsenal, hvor ventianerne havde deres krigsskibe. Ah. Aha. Og så ved vi, at øst for, det ligger vest for havnen, og øst for havnen, der ligger der en høj, men meget vigtig brøndsal og boplads, som, hvor de har tydeligvis også været dernede for at have adgang til havet. Så det er en kyststrækning på 2,9 kilometer, hvor der kan ske alle mulige ting inden for over tid. Men det her med den romerske tid, altså hvornår var Korinth vigtig for romerne? Man kan sige, at som modstander var Korinth vigtig for romerne i et af andet århundrede. Efter? Før Kristus. Hvor de slåsede om overherredømmet med Korinth. Primært Korinth, og dem ledede der sammen med andre bystater. Men det var primært Kartago, altså. Ja. Det er jo så fynikerne, som nu i romers periode hedder punerne, at de sloges med der. Og der ender 3. puniske krig med, at romerne de total ødelægger Kartago og salter jorden og siger, så galt er det. Ja. Og de gør så også det samme med Korinth, men der er det mere Korinths, militære og handelsnetværk, som de får skubbet ud af det vestlige Middelhav. Og det ender så også med, at de ødelægger Korinth. Vi ved ikke, hvor meget de har ødelagt det. Men så ved vi, at Cæsar, altså Julius, berømte Julius Cæsar, han tænkte, måske var det ikke en så god idé, at vi fik ødelagt, Korinth og dets havne. Tænker vi måske skulle gengrundlægge det. Og det gør han så i 44, altså kort tid før han bliver dræbt. Mm. Og der kan vi, når man daterer ting arkeologisk, der er det altid meget relativt. Og nu her, der kan vi føre havnene tilbage til den første del af det første århundrede efter Kristus. Så vi kan ikke være sikre på, at det hører til hans. Men altså, det er sådan meget store, monumentale udvidelser af havnen. Det er et havnebassin på 40.000 kvadratmeter, altså, ja. Og så altså godt 200 gange 200 meter, og så et andet havnebassin, hvor det er lige under 25.000 kvadratmeter. Men hvad er det så, I finder dernede, når I tager den? Det er jo så ikke skibshuse her, det er jo sådan noget andet. Hvad ligger der i sådan en romersk havn der? Det vi arbejder med nu her, det er, at jeg vil faktisk sige, at det er fordi, at det er en så kæmpestor havn, så er vi har faktisk kun, hvad kan man sige, skrabet i overfladen. Vi er ved at definere havnebassinerne, og hvor stor havnen var, hvor havnebassinerne de lå, og hvordan de var forbundet med hinanden, og hvordan de var forbundet med den ydre havn. Og også, vi har fået dateret en af de monumentale moler ude i den ydre havn til romers periode også. Og der vil jeg sige, at det kommer til at tage mange år at få et fuldstændigt billede af Lekajern. Det er først nu i år, at vi kan sige, at de her to havnebassiner, som vi kan definere, at de var aktive i romers periode og var forbundet til havet. Så det her, det bliver så simpelthen udgravningsområde i mange år fremover? Jeg vil sige, at man, altså, de har gravet i Korinth i 130 år, og jeg er da, altså, der er stadig masser. Ja, der er virkelig potentiale for fremtiden, og der skal man, altså, det er sådan noget, der kommer til at tage mange år. Noget af det interessante, I har fundet, er jo meget, meget velbevaret træ, for eksempel, ikke? Jo, altså det var organisk det, materiale, ja, i det hele taget. Ja, og der kommer vi faktisk tilbage til første gang, hvor jeg trådte mine barnesko under Nationalmuseet, hvor vi arbejdede i den danske gytje, som er sådan et lag, hvor organisk materiale er virkelig velbevaret. Altså hvor man, jeg kan huske, at vi fandt et ildsted, hvor man stadigvæk kunne se, at der var en person fra stenalderen, der havde hugget den ene ende med en stenalderøkse, og så var den anden brændt, og der var også blade, som havde været på bunden af den her hytte, og jeg var enormt fascineret af det, af de her, også de udsmidslag, man kan finde fra stenalderen herhjemme. Og da jeg begyndte at arbejde i Grækenland, der havde jeg sådan en idé om, at her i brændingszonen, der måtte man jo kunne finde noget af det samme. Mm, ja. Der vil jeg sige, at det tog mig næsten 20 år at finde den her, hvad kan man sige, den, det perfekte arkeologiske depot, ja. hvor vi er inde i den indre havn, hvor vi graver tæt på sådan et, hvad jeg kalder det, et mystisk monument, fordi vi ikke ved, hvad altså, det er. Altså, hvor stort er det? Det er 10 gange 10 meter. Og så. Ligner det bare sådan en base for noget? Altså, ja, det er altså... Eller et eller andet? Vi... Altså, jeg lavede sjov med at kalde det for Østersbarn, fordi vi i det nederste lag fandt en masse østers, men de, ja. De altså godt kunne lide at leve der. De bare ikke præget, at de var blevet spist. Okay. Så, men det kan være en statuebase, det kan være fundamentet til et fyrtårn, det kan være et centralt havnekontor, altså for at sige det som det er, vi aner ikke, hvad det er. Men man har vel kilder, det siger, at der var et fyrtårn på noget, ikke? Jo, når vi har så fundet et andet fundament på en af, ude i den yderhavn, der er der et stort 12x12 meter fundament på en af de ydermåler, som er en god kandidat til det fyrtårn, som vi ved har været der. Mm. Men det var så i den her, det var udgravningen her tæt på denne her mystiske struktur midt i havnebassin 3, hvor vi også ved, at vi... Altså, jeg havde lavet sjov med, at jeg ville hellere finde en træske, end jeg ville finde en statue. Der er nok statuer jo. Ja, der er et par bronzestatuer til, vil heller ikke være kæmpe sag. Men ja, der er mange statuer. Men det, der så var, det var, at vi kom så først ned igennem den tidlige byzantinske periode, hvor vi havde rigtig gode fund af organisk materiale. Og, men så da vi kom sådan ned igennem, altså helt ned til det første halvdel af det første århundrede efter Kristus, der var der frø og kerner og frugtsten, og der var træer, og der vi fandt ben med skæremærker. Så det der altså der var alt organisk materiale. Altså man efterladenskaber for hvad der har været på havnen, hvad man har arbejdet med. Hvad folk har spist og smidt ud, og vi fandt også en masse spændende keramik både fra Nordafrika og Tyrkiet og fra Italien. Og det var inden for et ganske lille område, så der når vi kommer til at åbne et større område den her havn, for det var i år var en prøve på at grave der, fordi det er det er det, jeg sådan godt lidt populært kan lide at kalde for amfibiearkeologi. Uh-huh, jeg tror, der er nogle af mine vores kollegaer, der har stået i vaders og gravet det. Måske kunne finde på at kalde det noget mere mindre flatterende. Det er sådan et udgravningsfelt, hvor man ikke rigtig ved, om man bare skal lave, om man skal dykke det, eller om man skal pumpe det tom, og så udgrave det som, hvad kan man sige, som landudgravning. Men det er jo meget fascinerende, når man kan jo gå ind på Facebook og faktisk følge de her projekter og noget af det, der sker, altså, og lækaren, der man kan se billeder af sådan nogle altså, træbjælker. Vel? Jamen, men det er der som, helt... Det er altså, der helt... De ligner sådan noget fyrtræ, der egentlig er du ved, altså, skrællet i går. Ja, i det udgravningsfelt fra 2017... Der fandt vi en cypresspæl, som så ud som om den var blevet afbarket i går, og så hamret ned i havbunden, og så enten har været en del af fundamentet til det her monument, eller måske har været en fortandt tøjningspæl ved siden af. Vi kan så se, at den er fra romers tid, fordi det her monument det bliver allerede ødelagt på et eller andet tidspunkt mellem 50 efter Kristus, og så 150, ud fra de fund, som vi har gjort af keramik. Og der brager det sammen ved et stort jordskælv. Okay. Jamen, sig mig, I skal jo så til at lave nogle flere analyser af organisk materiale, simpelthen lave DNA-analyser, ikke? Hvordan har I tænkt jer at gøre det, og hvad er det, der skal foregå der? Det er GEOS, der er Center for Geogenetik, der er specialister i det. Og det er, altså... Jeg ved kun meget overordnet, at man ud fra, når man tager borkerner eller tager store prøver, for eksempel nede i de her velbevarede arkeologiske lag, der har vi taget sådan nogle store 10-liters prøver, for at være sikre på, at vi har... Det er en stor prøve. Men man kan så også udtage det fra de mindre altså for de mere mindre geologiske borkerner, som man udtager, når man vi bruger ned til 15 meter ned i undergrunden og udtager kerner for at forstå, hvordan... Man ser lagene ud. Og, ja, eller, ja. Man gør det simpelthen for at undersøge, hvordan landskabet har udviklet sig både i hvad kan man sige, geologisk tid, men også i historisk tid. Men der er det så nu, at man ud fra DNA-spor i sedimenterne, kan se, hvilke dyr og planter, der har levet, og man kan da se... Jeg ved, de har taget en prøve i en af søerne her, hvor man kunne se, hvor man kunne dokumentere sygdomsudbrud og sådan nogle ting. Så det er altså gennem tiden. Ja, altså det er simpelthen der aflejrende. Så det giver jo selvfølgelig, det gør jo, at man kan komme ned og få et detaljeret billede af, hvordan hvilket dyreliv og hvad der har været planter. Omkring man kan sige, det er sådan en fiskeekspedition i virkeligheden. Altså der kan du kan finde alt muligt mærkeligt, som man så måske kan gå videre med og tænke, hvad er det her? Ikke? Jo, men det er jo også det, der er så utrolig interessant ved arkeologi i dag, fordi at hvis om noget ikke, så er det jo virkelig en brydning imellem forskellige fag. Og jeg vil faktisk sige, at rent lekajeren for at forstå det, der vil jeg faktisk sige, at det er sådan 50-50 geologisk, geoarkeologisk projekt, og så arkeologisk projekt, fordi geologerne, vi arbejder med franskmand fra Lyon Universitet, som er ledende inden for havneforskningen. De arbejder også i Alexandria og i Piraeus, og de arbejder i Portus. Og hvad undersøger de nærmere? De undersøger simpelthen, hvordan havnene har udviklet sig. De kan, når de tager sådan bord ned igennem en havnebund, så kan de se forskellige aflejringer i altså forskellige havbunde, og kan se nogle gange, at der også er blevet gravet. Så det vigtigste for os lige nu her er, i begyndelsen, det er rent faktisk at bruge og se, om det her rent faktisk er et havnebassin, eller det ikke er et havnebassin, for det kan man også se i det geologiske spor. Og så arbejder vi selvfølgelig også med konservator og mange andre specialister. Så det er jo en af de ting, der gør det utrolig spændende at være arkeolog. Det er, at der er så mange forskellige mennesker i dag. Arkeologi har udviklet sig utrolig meget inden for de seneste år. Der er så mange mennesker, der skal ind over, for at man får det fuldstændige... Med forskellige specialiteter og så videre. Ja. Får man det fuldstændige billede af antikken lige fra, hvad der levede i området, og hvad de spiste, og for eksempel noget, der også er utroligt, de ikke blot er keramikken velbevaret, der hvor vi graver, men der er også rigtig mange af aflejringerne fra, hvad der har været i krukker hvor vi kan se, at der er velbevaret spor af, hvad de er indeholdt. Og det var tydeligt, at det var meget, meget velbevaret i forhold til, hvad vi normalt finder på land, hvor alting jo desværre er udtørret. Man kan simpelthen se, hvad har de købt og solgt og spist og drukket og sådan noget. Nu ved vi, nu skal det jo først analyseres, hvad de her aflejringer, hvad de nu er. Så vi er meget, vi er meget tidligt i processen, men det er da tydeligt, at det er også meget, det er meget rart at vide til næste år, at vi kan se, at der ligger sådan en stor marmorblok. Den stikker ud af den ene side af udgravningsfeltet. Så den stammer sandsynligvis fra den bygning. Den store mystiske kvadratiske bygning midt i havnebassinet. Det er jo altid spændende med marmor, for det er jo, der er ikke marmor i området, så det er noget, de har fået sejlet til. Men her til sidst, hvor vi bare lige har et minut tilbage, hvad er du allermest interesseret i at gå i gang med og kigge på i lekajeren? Der vil jeg sige, at det er udgravningen i havnebassin 3 og udvide den. Også fordi, at vi ved, at der ligger nogle, altså ud fra de geofysiske undersøgelser, vi har lavet, hvor vi har målt ned i havnebassinet, der kan vi se, at der ligger nogle store ting, der ligger noget, der måske godt kunne være et skibsvrag. Okay. Jamen, vi kommer tilbage næste år og hører mere om det. Bjørn Lovén, klassisk arkeolog, lektor ved Saxo Institut i Københavns Universitet. Tak, fordi du ville være med. Selv tak. Og jeg skal sige, at vi selvfølgelig har produceren Nina Birk med, og fra mig selv, Lone Frank, skal der lyde et på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.